विजानन्नेव सत्यं वदति। इस निश्चय जो व्यक्ति विज्ञानवान होता है वही यथार्थ कथन कर सकता है, नहीं तो अयथार्थ को यथार्थ समझ करके असत्य को सत्य समझ कर ही कई लोग बोला करते हैं। न च तत् सत्य विज्ञानम अविजिज्ञासितम अपतार्थम ज्ञायते, और उस सत्य का विज्ञान भी बिना विजिज्ञासा किए बिना प्रार्थना किए कोई जान नहीं सकता है। इसलिए उस जिज्ञास को नारद के अंदर पैदा करने के लिए संत कुमार जी कहते हैं विज्ञानम ते विजिज्ञास विधि। इसलिए विज्ञान ही विजिज्ञास तव्य है, जानने योग्य तत्व है, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तब नारद जगत यदि एवं विज्ञानम भगवो विजिज्ञास ये भगवान यदि ऐसा है फिर तो मैं विज्ञान को या सम्यक प्रकार से जानना चाहता हूं। इस प्रकार से जो सत्य और विज्ञान के बीच कार्यकारण भाव ये तय किया, सत्य का कथन के प्रति विज्ञान ही कारण, यही न्याय उत्तरोत्तर सदी में लगाना है। टीका में कहा है सत्य वदनम प्रति सत्य विज्ञान से यथा कारणत्व उत्तम तथा पूर्व से पूर्व से उत्तरम उत्तरम कारण अतिदर्शित एवं इत्यादि। सत्य वदन के प्रति सत्य विज्ञान कारण, उसी प्रकार पूर्वोत्तर सत्य विज्ञान के प्रति सत्य का मनन कारण, असत्य का मनन के प्रति इस प्रकार के सत्य के जो श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा, सत्य की श्रद्धा के प्रति सत्य में निष्ठा, अनिष्ठा के प्रति कृति, कृति के प्रति सुख, असुख ही भूमा है, अंत मूल कारण पहुंच जाए। इसे कहते एवं भाषिका सत्यादी नाम च उत्तरोत्तराणाम करोति अंतानाम पूर्व पूर्व हेतुत्व व्याख्या। इसलिए सत्यादियों के प्रति उत्तरोत्तर जितने भी हैं वे सब कैसे हैं, करोति पर्यंत वाले जितने भी हैं पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तराणाम हेतुत्व व्याख्या, पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तरों के अंदर हेतुत्व का व्याख्यान कर लेनी चाहिए। सब बताएंगे किंचित यदा वही मनते अथ विजानाति नामत्ता विजानाति मत्ते विजानाति मतिस्ते विजिज्ञासतव्येति मतिं भगवो विजिज्ञासेति। जब पुरुष मनन करता है तभी वह विशेष रूप से उसको जानता है। जिस चीज को का मनन सम्यक प्रकार से नहीं होता है तो उस विषय उस वस्तु का विशेष रूप से ज्ञान भी नहीं होता। या कोई भी लौकिक पदार्थ भी क्यों न हो पर तो भूमा रूपी आत्मरूपी पदार्थ तो कहना ही क्या है, लौकिक पदार्थों को भी मनन किए बिना उस वस्तु का समय ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और नहीं तो फिर ठगे जाते हैं। चले जाओ दुकान में से हाँ ये चीज दे दो, जो दिया उसे ठग ले आया, देखते हैं नहीं वो कोई एक्सपायरी डेट वाला दे दिया पुराना 4 साल पहले, अरे आपको क्या मालूम आप तो उठा के ले आओ खा लिया बीमार हो जाओ। हमेशा खाने पीने से पहले उसके जो मैंने पैसे की डेट देखनी चाहिए कब निर्माण, जो खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके पैकेट में तारीख देखिए कब का है कितनी पुरानी। अम्माई लोग जाती हैं तो बहुत ही दिमाग उसका भी खा करके तब आती है, ऐसे नहीं आएगी बाद में बिस्कुट खाएगी पहले उसके दिमाग खाएगी कब का है कौन सी कंपनी का ये कैसा वो कैसा वो कंपनी का कितना है ये इतना फर्क कैसा हो गया ये भी वही ये भी वही दुनिया भर बोल अब उसके दागने का चार मैंने उनकी चिंतन मनन करते हैं हर वस्तु का जो मनन करके तब कपड़े की दुकान में तो वो बैठ जाए तो बस हो गए सारे कपड़े नीचे आ जाते हैं जितने कपड़े हैं और फिर भी उनकी चयन होती ही नहीं है रिजेक्ट करके चल देते। कोई और जल्दी दे आ जाती चलो इतना हमने पटकवा दिया तो चलो एक आध टुकड़ा ले लो लेकिन परखे बिना लेंगे कोई भी चीज हो ये उनकी स्वभाव है। हम मनुष्य पुरुष का स्वभाव है उठपटांग नहीं थोड़ा इस मामले में परखने की बुद्धि है नहीं, जो है उठाया और चल दिया सीधे करते नहीं। शास्त्र में पुरुष नन्नो नच करता है नहीं कि दिमाग चलती नहीं है नहीं लोक व्यवहार में जिस प्रकार से वहां पर परखना होता है वैसे ही हर वस्तु का जैसे परख के ही समय प्रकार से जाना जा सकता है ये तो आत्म तत्व का चिंतन है, यहां तो बिना मनन किए आप वस्तु के यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकते। मनुते वही मनुते अथ जाना थी, तभी जा करके वह विशेष रूप से जानता है। मनन के बिना कोई भी किसी वस्तु को विशेष रूप से नहीं जानता, इन मनन करके ही जानता है। नामत्व न अमत्व विजाना थी, मत्व विजाना थी। मनन के बिना कोई किसी वस्तु विशेष रूप से जान ही नहीं सकता, अतः मनन करके ही वास्तव में जान सकता। इसलिए मतित्व जिज्ञास इतने मति भी कैसे होती है, उसका भी कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। सत्य को बोलने के लिए सत्य का कारण क्या था, विज्ञान को जानना। सत्य को जानने का मतलब क्या, सत्य के कारण को जानना, सत्य के स्वरूप को जानने के पीछे उसके कारण में जाना पड़ता है। जैसे घट को जानो उसका मतलब क्या है, घट के कारण में पहुंचना पड़ेगा, तभी उसके कारण स्वरूप समझ में आएगी। बाह्य और स्वरूप का ग्रहण होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्य को जानना है तो उसका सत्य का कारण तक पहुंचाते हैं। सत्य का कारण क्या था, वस्तु के यथार्थ क्या, और इस वस्तु के यथार्थ ज्ञान कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या है, उसके कारण में पहुंच गया। कि कोई भी कार्य है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, उसका कारण ही होता है। इसलिए आप मति को जानो का मतलब क्या, उसके कारण को जानो, उसके वास्तविक स्वरूप को जानो। इसे मति जो मनन है इसी को आप सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, फिर तो मैं मति को सम्यक प्रकार से जानना चाहूंगा। भाषिकार एक ही पंक्ति लिख रहे हैं, मतिर मननम तर्क मंत्री विषय आधार। मति का मतलब मनन, मनन का तार्थ कर दिया तर्क, तर्क में भी कुशर्क नहीं, मंत्र विषय में एक आदर विशेष को पैदा करने योग्य तर्क। विज्ञान यत्न साध्य है, वही यत्न का साधन बताने के लिए आपको बता रहे उसे आदर बनाएंगे। किस चीज का विशेष रूप जानना चाहेंगे, उसका मनन करना चाहते हैं, तो उसके प्रति पहले आदर होनी चाहिए, बिना आदर भाव का मनन होगा नहीं। यदि पहले से आपको सोचते के प्रति उपेक्षा भावना आ गई तो मनन क्या करोगे सोचते होगा, अरे तो वेदांत ऐसे बोलते रहते हैं, अद्वैत ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा ही है। यदि आपने अनादर कर दिया फिर क्या आप ब्रह्म तत्व का चिंतन करो। जिस वस्तु विषय के विषय में आपकी उपेक्षा भावना हो जाता है या द्वेष भावना होती है, तो उस वस्तुओं के प्रति आप कभी मनन नहीं कर सकते। मनन उसी का होगा जिस वस्तु में आपके अंदर आदर द्वेष में भी किंचित हद तक हो सकता है, क्योंकि उसमें उतना आदर दिया है आपको, मेरा द्वेष का विषय है इसको मैं मार के छोड़ूंगा, अंदर पकड़ में आ गया तो मैं मार के छोड़ूंगा। लेकिन उपेक्षा एक ऐसा चीज है जिसमें जो है ना प्रवृत्ति है, अच्छा मनन के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो सकता, विज्ञान का निश्चय नहीं हो सकता, सत्य वदन भी वो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मंत्र विषय में आदर ही वास्तव में तर्क का स्वरूप होना चाहिए। यदा वैश्वि अथ मनुते ना श्रद्धन मनुते श्रद्धा देव मनुते श्रद्धा विजिज्ञास श्रद्धा भगवो विजिज्ञास। कहते हैं श्रद्धा जब होती है तभी जाकर व्यक्ति उस वस्तु का मनन करता है, और जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है वह व्यक्ति किसी विषय का मनन नहीं कर सकता। अश्रद्धन न मनुते श्रद्धा देव मनुते, इसलिए श्रद्धा ही मनन का मूल स्वरूप है, कारण रूप है, क्योंकि उसके बिना मनन होता ही नहीं। अतः श्रद्धा को विशेष रूप में जानने की इच्छा करो। तब वो कहते हैं भगवान, फिर श्रद्धा का विशेष स्वरूप क्या है वो आप मुझे बताइए, वही वही मैं जानना चाहता हूं। आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा, आस्तिक की बुद्धि, क्योंकि इसके बिना वस्तु की अस्तित्व को स्वीकार किए बिना वस्तु का मनन कैसे करोगे, अलीक वस्तु का कोई मनन नहीं कर सकता। संध्या पुत्र का चिंतन करे या रज्जु सर्व का चिंतन करने के प्रयास करे तो कौन करेगा, जो अलीक पदार्थ है जिसको अस्तित्व अपने स्वयं इनकार कर दे, नेदम रजतम कह दिया एक बार, फिर ऐसा जो कल्पित रजत का उत्पत्ति आदि कौन कितने दाम का था, कौन खरीद के लाया था, कौन यहां रख दिया था उसको, ये सब कौन चिंतन करेगा? यदि आपने शिव ने देखा और रजत को निरम रजत करके निश्चय कर लिया, तो ऐसा जो अब आपका अस्तित्व बुद्धि रहित जो रजत है, अस्तित्व बुद्धि से रहित उस रजत के विषय में कोई मनन नहीं कर, उसे श्रद्धा ना बीजे से इनकी अस्तित्व नहीं है, अतएव जो श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं मनन आदि उस विषय में कभी कोई करता है। इसलिए रज्जु में देखा हुआ सर्प है, उसको नायन सर्प करके आप निश्चय कर लिया, जब उसके बाद उस सर्प का जब माता कौन है, पिता कौन है, बिल कहाँ था, इसका कहाँ से कैसे आया, ये अभी गया कहाँ, ढूंढो कहाँ गया वो, पीछे लगो उसका, तो कोई ऐसा करता नहीं है, क्योंकि वो जान लिया है ये सर्प में कोई अस्तित्व नहीं है। इसे आस्तिक बुद्धि का जब तक विद्यमानता है तब तक ही उसके बारे में मनन होगा, विज्ञान होगा, और तत्संबंधी यथार्थ जो कुछ विज्ञान है उसका कथन भी व्यक्ति कर सकता है। अतएव आस्तिक बुद्धि रूप श्रद्धा के बिना मनन आदि न होने से मति के अपेक्षा से श्रद्धा ही अधिक ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म और कारण स्वरूप समझो। वह श्रद्धा ही अंत नहीं है, श्रद्धा मात्र से काम चलता नहीं, श्रद्धा भी कब होगी? श्रद्धा किसी विषय का अस्तित्व बुद्धि को भी तय करने का पीछे क्या कारण है? तदेदा वह निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति ना निस्तिष्ठन श्रद्धाति निस्तिष्ठन एव श्रद्धाति निष्ठात्व जिज्ञासव्याति निष्ठां भगव जिज्ञास। कहते ब्रह्म विज्ञान आदि के प्रति गुरु शुश्रूषा आदि ही निष्ठा है, गुरु शुश्रूषा आदि आदि कह देते हैं, इसलिए क्योंकि श्रवण आदि भी लेना पड़ेगा ना, श्रवण भी इत्यादि में ही का ना निष्ठा, वो न हो फिर अस्तित्व बुद्धि भी नहीं आएगी। किसी वस्तु में अस्तित्व बुद्धि आने के पहले तो उसको जो है गुरु शुश्रूषा आदि कारण श्रवण कारण है, जैसे घट है आपने सुना और जाना, अब तब उसको आपने मन हा ये है घट है, नहीं तो अगर किसी कहा नहीं पर कहा है, जब उस वस्तु की प्रति जब तक निष्ठा नहीं बनती है तो अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकते, और निष्ठा तब बनेगा जब उस वक्ता के प्रति जिससे आप श्रवण कर रहे हो वस्तु के बारे में उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे बालक को अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, भाई बंधु मामा के प्रति रहता है भाव, इधर वो लोग जो जो दिमाग में घुसाते जाते हैं वो सब तो स्वीकार करते ही जाता है, करते ही जाता है, कब तक करता है? जब तक तो उसकी वे बुद्धि थोड़ी जगती नहीं, जहां वे बुद्धि ऐसा क्यों चालू कर दे, पहले कभी नहीं बोलता था। लोग कहते कई लोग आते हैं यहाँ गृहस्थी लोग का औकात यही कि पहले तो बच्चा इतना सीधा साधा था, अब पता नहीं हर बात में ऐसे क्यों दिमाग खराब करता है। वो दिमाग खराब नहीं कर रहा है, समझ रहे तुम्हारी गलत है, ना पहले वो सीधा साधा था ना अब सीधा साधा है, पहले वो अज्ञानी था इसलिए आपको लग रहा था सीधा साधा, और अब आप ही कह रहे थे कुछ ज्ञान के कारण से ज्ञानवान हो गया इसलिए आपको लग रहा है सीधा साधा नहीं है। पहले की सीधा साधा भाव का कारण अज्ञान था, और अब आपको जो महसूस नहीं है उसका कारण है ज्ञान। तो आप ही का दिया होगा ज्ञान से वो आगे बढ़ा, किन वस्तुओं में उसको अभी भी आपके हर बात को तो काट नहीं रहा है। आप यदि कह देते हो तुम लड़की हो तो काटेगा, पहले आपने जो उसको फ्रॉक भी पहना दिया तो कोई मना नहीं कर रहा था, बच्चा था, लड़के को कुछ ही पहना दो, लड़की को कुछ ही पहना दो, कुछ नहीं बोलता। और बड़ा होने के बाद कहो नहीं तुम लड़की है तो मानेगा वो, तुम लड़का है बोलो तो मानेगा वो, विरोध थोड़ी करेगा। जो यथार्थ आप कहोगे जिसमें उसकी आस्तिक बुद्धि बनती उस विषय में आपके प्रति निष्ठा भी करता है। आप जिन विषय में विपरीत कथन करते हो और उस प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाते हैं उसके प्रति आपके अंदर निष्ठा नहीं हो जाता है, अतः उस वस्तु को लेकर श्रद्धा नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु शुश्रूषा आदि के गुरुओं में, गुरु के वचन में, गुरुओं में जब तक निष्ठा नहीं है तब तक जो व्यक्ति के अंदर उनके अंदर कथित वस्तुओं में आस्तिक बुद्धि श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। आज कमी यहीं पर है ना, गुरु जी से बार बार लोग पूछते थे कि आज के ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं है? एक बार ऐसे ने कहा कि और अंदर से जब भी बोलते थे जाए समय आने पर जवाब दूंगा। रोज सत्संग होता था शाम को, जब गुरु जी रहते थे आश्रम में तो यही बोलते थे जवाब दिया जाएगा, चिंता मत करो। गुरु पूर्णिमा का दिन उन्होंने जवाब जान के इसलिए टाल रहे, ये तो तुम्हारे केवल मामला नहीं सर, दुनिया का मामला है, ये तो बंद कमरे में 10 चेलों के पीछे बोलने से फायदा नहीं है, इसका जवाब जो है पूरे खुले में बोलना, ये भाव रही उनकी, इसलिए उन्होंने गुरु पूर्णिमा खुले स्टेज पर जवाब देते हुए शुरू किया। द प्रॉब्लम इज फेथ, प्रॉब्लम है फेथ, तुम्हारी निष्ठा में गड़बड़ी, निष्ठा का अभाव के कारण से गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उसके वचन के प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं होगी तो आगे सारा मामला ठप हो गया, उन सत्य से दूर हो गए। समस्या इसमें समस्या ये नहीं कि गुरु नहीं मिल रहे हैं आज, उन्होंने कहा ये नहीं गुरुओं के अभाव नहीं है संसार में, बतेरे गुरु पड़े हैं और गुरु लोग बेचारे मजबूर कर मौन हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा अपने प्रवचन में, गुरु लोगों को मौन होना पड़ रहा है, कारण ये योग कोई शिष्य नहीं आ रहा, वो क्या करे, जो माल आ रहा है ये संसार रूपी जो है क्षेत्र से, जो रॉ मेटेरियल गुरु रूपी फैक्ट्री के पास आया है वो रॉ मेटेरियल इतनी घटिया है, जरा ठोक पीटो कुछ सही हो ही नहीं सकता है, क्या करूं, अरे क्या करें हम, इतनी घटिया रॉ मेटेरियल भेज देते हैं संसार के लोग, हम साधु लोग क्या करें, कहां से हम ठोके पीटे, कहां से इसको सही करें, वो भाग जाएगा, समस्या दे दिया तेरे से 36 गुरु मान के चल देते, अब क्या करें, अब कैसे उसको ठीक करें, आप ही बताओ, बोल ठीक तब तो किया जाए, कल हम कुछ भी बोले हम हर चीज सहन करके तैयार तो हो, हम ठीक होने चाहते हैं, वही नहीं, एक कटु वचन आया नहीं वो भाग गया, हम ठीक कैसे करें उसको। और जब तक ऐसी चीजों को अगर गुजरेगा नहीं तो कहां से सही हो पाएगा, तो कहते जैसे मिट्टी ही दिशा है, अपना घड़ा बन जाए तो बन नहीं सकता, और क्या प्रोसेस चलता है उसमें, देखो कितना वो ठोका पिट्टी होती है उसकी, क्या दुर्दशा होता है उसका, ऐसी दुर्दशाओं को गुजरते गुजरते गुजरते गुजरते चला हुआ अंत में घड़ा बनने के बाद भी यदि कोई सब पुरुष के हाथ में पड़ता है तो उसका जीवन सार्थक होगा, नहीं तो दारू भर के रखने वाले के पास चला जाए तो फायदा आ गया उनका, कोई चना भर के रख दे घड़े में तो फायदा आ गया उनका, असली फायदा तब है ना जब उस घड़े में तुम पानी भरोगे और पानी शीतल हो जाए और वह शीतल पानी संतों की सेवा में लग जाए, तब उस घड़े का वास्तविक जीवन से था। तो कितने रास्ते चलाओ लेकिन फावड़ा से फोड़ा गया, उसके असली स्वरूप पृथ्वी से अलग कर दी गई, फिर उसको ले जाके पटका गया, गधे पर लाद करके ले गए, खुद घोड़े पर चढ़ता है घोड़ी पर चढ़ जाता है, ये शादी करना होता है, लेकिन उस मिट्टी को गधे पर ढो दिया, उठा कहीं भी पटक दे किनारे पे, सोफा पे नहीं बिठाया उसको, स्वागत नहीं हुआ उसका, वहां पर पानी डाला गया, मथा गया उसको, पैरों से जो है उसको जो अच्छी तरह से जो है ये रौन दिया गया है, फिर चक्र पर उसको घुमाया अच्छी तरह से, धूप में जो सेकाया, अंत में जाकर के उसको भट्टी में पकाया, फिर बैलगाड़ी में लाद करके, कोई एसी कार नहीं, एक पर एक लदवा दिया, और वहां भी सड़क के किनारे कोई शोरूम नहीं दिया गया उसके लिए बेचारे को, वहां भी जो आया ठोक ठोक करके उसको देखता है किनारे रख देता है, और कोई माया कला उसको प्यार प्यार करके उसको ले जाता है पसंद करके, तो कितनी कठिन यात्रा उसकी है, तब जा करके वो कुछ बनता है और जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। तो बताओ कौन शिष्य ऐसा हिम्मत वाला है जो इतनी जो है यात्रा तय करने को तैयार है, तो कहते आप एक भी शिष्य योग्य नहीं तैयार हो रहे हैं, कैसे हम योग्य तैयार करें बताओ, ये यात्रा तय करने को कितने लोग तैयार हैं, कितने हैं शुरू से अंत तक समय प्रकार से अध्ययन करने को तैयार है, अब तक अपने पास पिछले जो 14 साल के अंदर 1000 से ऊपर विद्यार्थी आए और गए, लेकिन एक एक टीका 12-13 साल तक लगा था, एक टीका 12, बाकी कोई टीके चाहे जितना हम डांटे चाहे कुछ भी करे, हम आश्रमों को बदल दिए, स्थानों को बदल दिया, कैसे कैसे उसको रहना पड़ेगा, रहा हो और पढ़ा हो के लिए एक माई कराल पैदा हुआ वो हजार दिए। ऐसे कितने हैं, इसीलिए कहना आसान होता है लेकिन गुरु शिष्य आदि से युक्त होकर के डटे रहना नहीं हो सकता। आते हुए सत्य को कोई जान नहीं, इसलिए ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। इसे यहां पर भाषा निष्ठा क्या है, गुरु शिष्य आदि ही तत्परतम, उसी तत्परता का नाम ही ब्रह्म विज्ञान आय, ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तत्परता होना अत्यंत आवश्यक, उसके बिना वो ग्रहण नहीं कर सकता शास्त्र। इसलिए कहा जब ऐसा निष्ठावान हो जाता है तभी वह श्रद्धा करता है, और जब निष्ठावान नहीं होता तभी श्रद्धा नहीं कर सकता। इसलिए निष्ठा को समय प्रकार से उसका भी वास्तविक स्वरूप तुम्हें जानना होगा कि हमारे में निष्ठा कैसे आ सकती है समझना होगा। निष्ठा का भी कारण क्या है, निष्ठा का भी वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसके अभाव सबके अंदर हो रखा है उसके भाव उसकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए जानने के लिए उसका भी कारण को खोजना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है, नारद जी उसे भी अच्छी तरह से जानना चाहता है। उसने कहते हैं यदा वै करोति अथ निश्चय, उसके लिए यम नियम का समय प्रकार से पालन करना। निष्ठा तब पैदा होगी जब घर के अंदर रहते वक्त वह यम नियमन का पालन किया हो, तो जब गुरुकुल में आएगा तब गुरु के प्रति निष्ठा आएगी। जब घर में रहते हुए ही वह केवल विषय भोग ही रहा हुआ है, यहाँ आने के बाद वो विषय सुविधाओं को ही देखेगा और जहां विषय सुविधा मिलता वो गुरु उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अन्य गुरुओं के वास्तविक जो गुरु होता है तत्व तो ज्ञान कर ले जाने वाले के प्रति उसकी निष्ठा कभी बन नहीं सकती है, कि जो तत्व तो ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु होता है वह कभी भी भौतिक सुविधाओं के पीछे लगता न, आपको भौतिक सुविधा दी उसके बाद केवल ज्ञान रहेगा, ज्ञान देगा, उस ज्ञान को पहचान के साधना दे सकता है वो, उसके अलावा कुछ उसके पास। और जब भौतिक वस्तु को चाह रहा है वो जो चाहता है, वो क्यों चाहता है भौतिक वस्तु, क्योंकि घर में भौतिक साधनों की संपन्न रहा है वो, और उससे विरक्त होकर नहीं आया। यदि वह इंद्रियों के संयम बना रहा था तो विषयों के रहते हुए उसको उपभोग न करते हुए उसे विरक्त वैराग्य होकर आ, या करोति का तात्पर्य कर्मकांड करना नहीं है, इंद्रिय संयम कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करण चा, भाषा का स्पष्ट है क्या, कृति का मतलब इंद्रियों का संयम, चित्त की एकाग्रता एकाग्रता करना, चित्त को एकाग्र कर देना, एकार सामर्थ्य प्राप्ति। अर्थात क्या है, देश में चित्त धारण एकाग्र करने का मतलब वो हुआ, मैंने ध्यान की सीढ़ी तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति वास्तव में निष्ठा को पाता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण में घरवादियों में रहते वक्त ध्यान नहीं हो पाता किंचित भी, वह व्यक्ति कभी भी इस मार्ग में सफल नहीं होता। पहले वही रहते थे, सब होना चाहिए अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक अभ्यास सम्यक हो, तो वो व्यक्ति जब विरक्त होकर वहां से आता है उसमें स्वाभाविक रूप से गुरु के प्रति निष्ठा चलती है। वहां सेवा समय करेगा, अंतकरण समय शुद्ध होगी, निष्काम कर्म में उसे संपन्न होगा, तो अतएव उसके हृदय में भक्ति जागृत होगी, भक्ति से जल में सिंचा हुआ वह अंतकरण रूपी जो निष्काम कर्म संपन्न जो जोता हुआ खेती में जब ज्ञान का बीज गुरु बोता है तब वह समाज में फसल को काटने में सक्षम हो जाता, अन्यथा नहीं। यही बात को समझाने लास्ट में लाते हैं कृति, अंतिम सीढ़ी है कृति। यदा वे करोति अत निष्ठति ना कृत्वा निष्ठति कृत्वैव निष्ठति कृतिस्ते विजिज्ञासव्यायति कृतिं भगो विजिज्ञासयति। यदा वे करोति अत निष्ठति, जब वह करता है, करने का मतलब इंद्रियों का संयम कर रहा है, एकाग्रता रूपी जो है ध्यान की ओर अग्रणी की जो भी चरित्र सब कुछ कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो किया है या कर रहा है वही व्यक्ति के अंदर निष्ठा बनती है। और बिना कुछ किए ही अपने आप निष्ठा हो जाए यह तो असंभव है, अकृत्वा न निष्ठति कृत्वैव निष्ठति। कृतिस्थ जिज्ञासव्या, लेकिन कृतिकल वास्तविक स्वरूप को जानो, वह व्यक्ति कब इस चीज को कर सकता है? जब वह निरति सुख को प्राप्त करता है, माने परम विरक्त पुरुष ही कर सकता है। जो इन विशेष सुखों को परख करके परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदम मायात नास्तिक कृत कर देना, इसका दृढ़ निश्चय जिसके हृदय के अंदर होता है, तार दृढ़ वैराग्यवान और निरति जो सुख को चाहने वाला जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति करोगे, वही व्यक्ति इंद्र संयम कर सकता है। उसी व्यक्ति के अंदर जो है एकाग्रता रूपी चित्त की एकाग्रता रूपी जो साधना करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं जैसे जैसे जो है इसको मुख्य तो दुर्लभ का निर्तय सुख की इच्छा का मतलब क्या, वो मुख्य था और वो मुख्य तो दुर्लभ है ही, आचार्य शंकर के वचन से स्पष्ट है कि नहीं, मनुष्य तो दुर्लभ है, मुख्य तो दुर्लभ है, अतः महापुरुष स्त्री भी दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं उस कृति का भी वास्तविक कारण क्या है, स्वरूप क्या है, उसके बारे में जिज्ञासक चाहिए है। नारद जी कहते हैं भगवो कृति में जिज्ञास, मैं कृति को समय प्रकार से जानना चाहता, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। भाष्य मित्र कह रहे हैं कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करणं च सत्यामि तस्यां निष्ठाधीन यथोक्तानि भवन्ति ज्ञान अवसानानि, क्योंकि एतादृशी कृति का रहने पर ही निष्ठा से लेकर के विज्ञान पर्यंत सारे चीजें क्रमशः होने लगते हैं, और जहां विज्ञान पर्यंत क्रमशः सब हो जाते हैं आपके अंदर, तो सत्य रूप सुख जो निर्दिश है उसका अनुभव कर लोगे। यदा वै सुखम लभते अध करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति सुखम एव लब्ध्वा करोति सुखम ते विजिज्ञासव्यमिति सुखम भगवो विजिज्ञासेति। यदा वै सुखम लभते, जिस समय मनुष्य को सुख मिलता है उसी समय वह कुछ करता है, अर्थात सुख मिले बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता नहीं है, किंतु सुख मिलने पर ही करता है। इसलिए तुझे सुख का वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। सुखम भगव जिज्ञासा थी, नारद जी कहते भगवान मैं तो अब सुख को ही कहीं वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूं। भाषिका सापि कृति यदा सुखम लभते, सापि कृति वह कृति भी कब होती है, यदा सुखम लभते, जब सुख को लाभ करता है प्राप्त करता है तभी वह कृति करने में प्रवृत्त हो जाता है। अगर श्रवण मरण ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत यम नियम से लेकर के ध्यान पर्यंत की सकल साधनाओं को करने में इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। सुखम निर्दिशय वक्षमाणम लब्धव्य मया इति मन्यते यदा तदा भवति इत्यर्थः। कौन सा सुख पासी, इसलिए कह रहे उनकी प्रकरण निर्देश को भूमा को बताना है, इसलिए कहते सुख से तात्पर्य निर्देशित। यदि लौकिक सुख चाहेगा तो वो क्यों आसन प्राणायाम करेगा, क्यों जो यम नियम का पालन करेगा? लौकिक सुख किया था धोखा धड़ी करके चार सौ किसी करेगा, पैसा कमाएगा, लूटेगा, पाटेगा, झूठ छल कपट करेगा, है कि नहीं? और लौकिक सुख प्राप्त करता है, कर ही रहे हैं लोग, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान वेदांत की जरूरत क्या, गुरु की जरूरत क्या? सब काम चलता है धीरे धीरे, आदमी जो है सीख लेता है जगत। इसलिए कहते हैं यह सुख के तात्पर्य है लौकिक सुख नहीं, किंतु निर्दिशयम वक्षमाणम, निर्दिशय सुख जो आगे भूमा सुख से कहा जाएगा, ऐसा जो सुख है वो मे मया लब्धव्यम इति मन्यते यदा तदा कृति भवति, तदा साधु कृति होती, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं लब्धव्यम मया इति मन्यते यदा तदा भवति, तभी जाकर के वह इंद्र संयम आदि साधनाओं में वो लग जाता है। यदा दृष्ट फल सुखा कृति तथा यह दृष्टांग है, यथा दृष्ट फल सुखा कृति, जैसा दृष्ट फल वाला जो सुख है उसको देखकर अनुभव करता है जब, तब उसके अनुसार वो फिर करने भी लग जाता है। आपने देखा तृप्ति होती है भोजन खाने से, इसलिए बारंबार भोजन खाने का कार्य को करते हो। पहली बार जब भोजन खाए उसे तृप्ति नहीं हुआ, और तृप्ति होने के बाद जब तो नुकसान भी हो जाएगा, पर बाद कभी खाने की इच्छा ही नहीं करोगे। इसलिए कहते हैं कि भाई दृष्ट फल सुखा तथा कृति ही दृष्ट फल जन्य जो दृष्ट फल रूपी जो सुख है लौकिक सुख है वह जिस प्रकार से कृति का कारण होता है तथा उसी प्रकार से आप ही नाशकम लब्ध्वा करोति, यहां भी समझिएगा कि जो है निर्दिष्ट सुख के प्रति सुख ही कृति के प्रति कारण। असुखम लब्ध वाला करोति, कोई भी सुख का लाभ की बिना करता है नहीं। यानी यहां समस्या उठेगा, ये प्रश्न उठेगा, फिर तो ब्रह्म सुख का अनुभव करने के बाद में करूंगा ये सब सुखम लब्ध वा नहीं, निर्देश सुखम लब्ध वा करोति इंद्र संयम जो लब्ध वा कैसा प्रयोग हो गया, ठीक है नहीं। ये इसलिए कि भूतत्व प्रयोग अयुक्तम लब्धवा, ऐसे भूतकालीन क्रिया का प्रयोग करना उचित नहीं, क्योंकि अभी निर्देश को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर रहा है। क्योंकि है ना लब्धव्यम मया, पहले बोले तो लब्धव्यम, और लेकिन मूल मंत्र कहता है अलब्धवा, ये जो बात कह दिया है ना अलब्धवा, जो ना सुखम लब्धवा करो थी सुखम एवं लब्धवा करो थी, जो कहा श्रुति ने सुखम एवं लब्धवा करो थी कैसे कह दिया, भूतकालीन प्रयोग कर दिया लब्धवा प्रति है, इसको समझना है। भविष्य एवं सुख प्राप्त होती आशंक्य, क्योंकि वास्तव भविष्य में ही सुख प्राप्त करेगा वो, तो अभी तो इंद्र संयम आदि करेगा, इंद्र संयम करने से इंद्र निष्ठा होगी, निष्ठा होने से श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने से विज्ञान होगा, विज्ञान होने से जब वो नहीं श्रद्धा होने से मनन होगा, मनन होने से विज्ञान होगा, विज्ञान होने से वो सत्य को अनुभव करेगा, तब सुख अनुभव होगा ना। ये तो दूर का मामला है, तो कैसे आपने कह दिया ये आशंका यदि होता है तो शासन का जवाब है लाभोद्देशेन अस्सी भूत, लाभ को उद्देश्य रूपेण उसे ग्रहण किया करता है, लाभोद्देशेन तस्य भूतत्व तदगत भूतत्व तो विषय लाभ उपचर्य, क्योंकि आप जब लाभ को चाह रहे हैं उस समय भी आपकी इच्छा का विषय कौन था, नहीं मोक्षा जिस दिन जगी, मोक्ष इच्छा जगी, तो उसी दिन आपको मोक्ष तो सुख विषय बन गया कि नहीं बन गया, अनुभूति नहीं हुई, विषयत्व गृहित है वो, विषयत्व लब्ध है वो, अलब्ध नहीं है, अनुभूति रूपेण लब्ध भले ना हो विषयत्व लब्ध है। अतः यहाँ पर जो करे सुखम लब्ध्वा, सुखम मेव लब्ध्वा का मतलब क्या है, सुख को ज्ञान अपना विषयत्व लाभ करने के पश्चात ही वो प्रवृत्त होता है, वो समझ गया है संसार में कोई निर्दय सुख नाम का वस्तु है और वो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और वर्तमान वह मेरे ज्ञान विषयत्व रूप में ही केवल मेरे से लब्ध है और उसको मैं अनुभूति करना चाहता हूं करके जिसके मन में आएगा वही व्यक्ति करोति इत्यादि। इसलिए विषयत्व जो लाभ हो चुका है उस लाभ को मन में रख करके जो कि सकल करोति निष्ठा आदि का उद्देश्य बुद्धा वस्तु है, जो हमारे इंद्र से में इसका उद्देश्य क्या है निर्देश प्राप्ति, निष्ठा का उद्देश्य क्या है निर्देश प्राप्ति, मन का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य, सारी चीजों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यत्व मुझे प्राप्त है ना ऑलरेडी, उद्देश्य विषयत्व ही हमें उपलब्ध है लेकिन उसका अनुभूति नहीं हुई है, उसके लिए करोती ऐसा इसे कहते हैं भविष्य अपि फलम लब्धति च, भाषा संकेत कर दिया कि भविष्य अपि वो भविष्य में होने वाला है फिर भी उस फल को लब्धवा सबसे कह दिया जा रहा है, क्यों विषय तेरा वर्तमान गृहित है अनुभूति तेरे भविष्य बात होने वाला, अरे अनुभूति रूपेण भविष्य में होने वाला है लेकिन वर्तमान में मुझे उद्देश्य कोटि के अंतर्गत मेरे घर में तो साधन क्या होगा, आप सारी साधन किस लिए करो, तो पागल करेगा क्या बिना कोई उद्देश्य का, उद्देश्य तो मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया, किम भावेत इसका जवाब क्या है, यदि किम भावेत ना हो तो भावना ही खत्म, सारा कर्मकांड से नाश हो जाएगा, इसलिए भावी फल को उद्देश्य कोटि में विषयत्व ग्रहण करने पर ही किम भावेत का जवाब बन पाता, स्वर्गम भावेत असुर चाहे असुर तो मिला नहीं, और आप कह रहे हो बिना फल को प्राप्त किया प्रवृत्त नहीं होगा, मैंने स्वर्ग प्राप्त किया न कर्म प्रवृत्त नहीं होगा, तो यह कहना पड़ेगा जितने भी कर्मकांड में भी फल आप देखोगे भविष्य फल है जिनो उद्देश्य फिर वर्तमान में गृहित है प्राप्त लब्ध, जिसको विषय ने आपने लाभ किया नहीं है उसके आप कुछ कर भी नहीं सकते, जिसको कोई वस्तु का जानकारी नहीं है, मान लो जिसको कोई वस्तु का जानकारी नहीं है विषय तो उसने लाभ ही किया है, तो उसके लिए कुछ करेगा वो? अभी इसलिए जिसको विषयत्व हम ग्रहण किए हैं, विषयत्व हमारे ज्ञान, ज्ञान का विषयत्व ना मुझे लब्ध जो वस्तु है उसी को हम क्या करेंगे, हमारा विषयत्व ना जो प्राप्त वस्तु को अनुभव में उतारने के लिए सब कुछ करना है। मालूम हो गया है, अरे तकिया लगाने से बीमारी तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाएगा, तुम यूं ही सोते हो इसलिए तेरे को परेशान। अब उसको मालूम हो गया तकिया क्या चीज है, अब लगेगा उसका पीछे तकिया कैसे इकट्ठा किया जाए, कहां से मिलेगा, कितने क्वालिटी के होते हैं, कितने कितने दाम का होता है, लग जाएगा ना उसके पीछे। और जो चाह रहा है उसके लिए जितने पैसे जरूरत पड़ेगी वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा भी करने लगेगा, वो करते करते अंत में वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसे करोती रिश्ता श्रद्धा मति विज्ञान सारी चीजें क्या है, पहले विषयत्व ने मुझे मालूम हो गया है ब्रह्म नाम कोई चीज है, वही निरतिशय सुख है, वो भूमा है, मैं उसको अनुभव करना चाहता तब कृति आगे। इसलिए भाष्यकार इस बात को संकेत के शंका को दूर करते हुए भविष्य फलम लब्ध क्यों तद उद्देश्य प्रवृत्ति पते, क्योंकि उसी को उद्देश्य करके तो सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, नहीं तो व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति नहीं होगी। अथवा इदानीं कृत्य सूत्रोत्तरेषु सत्सो सत्यम स्वयमेव प्रतिभा, इसीलिए निर्णय कर लो एतादृश विषय को उद्देश्य करके जिस व्यक्ति के अंदर कृतियां आदि सारी की सारी चीजें विद्यमान है वही सत्सु सत्यम स्वयमेव प्रतिभा, ऐसे व्यक्ति अगर क्या हो जाएगा सत्य स्वयं ही भाषित होता है। इति न तद विज्ञान है प्रतिगत कार्य की प्राप्त, इसीलिए उसको जानने के लिए उस सुख को जानने के लिए प्रतिगत नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई पूर्व पक्षी खड़ा हो गया। कृत्य सारा रहेगा ना अपने आप हो जाएगा, कहते नहीं तब भी नहीं होएगा, अब सारे साधन उपलब्ध है, जगह जगह बोर्ड में लिखा जाता है, बोर्ड कहीं लगे ही नहीं तो क्या आपको पता चले, सड़क पे घूमते रह जाओगे। अब लगा है ना वहां पर बद्रीनाथ को 296 किलोमीटर है, फिर आगे जाओ 250 है, फिर आगे जाओ 150 है, दो जाते जाते जाते वाले गए एक जगह आएगा बद्रीनाथ जीरो लिखा रहेगा, अब 0 किलोमीटर, अर्थात आप समझ लेंगे तब मैं अब बद्रीनाथ में आऊंगा। ये चीजें ना होते तो आपको पता क्या जाता कौन सी बद्रीनाथ है, कहाँ है बद्रीनाथ, जो मंदिर दिखे वही बद्रीनाथ, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसे भी जानना पड़ता है, उसे जाने में के साधन का होने से काम चलता नहीं, साध्य का स्वरूप को भी जानना, यावत साध्य स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं है साध्य के सामान्य ज्ञान से भी काम चलता नहीं। हम बद्रीनाथ जा रहे ठीक है, जा रहे जा रहे जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ आए वो कुछ नहीं मालूम तो चलेगा नहीं, उसका विशिष्ट स्वरूप जानना तभी जब वो प्राप्त होता है, जब उसकी अनुभूति होती है तब आपको जो है ग्रहण स्पष्ट भाषित होता नहीं कड़ी होता। इसलिए कहते हैं कोई कहता है कृत्य सूत्रोत्तरेषु सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिपादयति न तद् विज्ञान प्रतिगत कार्य, उसको जानने के लिए कोई विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यदि प्राप्त तथ इदम उच्यते। तब सनत कुमार जी ने कहा कि भाई देखो कृति पर से लेकर के विज्ञान पर्यंत सारे साधन का रहने पर भी सत्य स्वयं भाषित नहीं हो सकता, जब तक उस सत्य को सुख रूपेण स्वयं अनुभव नहीं कर सको, ग्रहण नहीं कर सको। इसलिए सुखम तेव जिज्ञासा, इस सुख का भी वास्तविक स्वरूप तुम्हें अवश्य जिज्ञासा करनी चाहिए। तब नारद जी कहते भगवान फिर तो मुझे सुख का भी जो वास्तविक स्वरूप है उसको विशेष रूप में जानना चाहता हूँ, इति अभिमुखी भूता है आहा, ऐसा कह करके अभिमुखी हो गया है जो नारद, उस नारद जी के लिए अब जाकर के अंतिम उपदेश भूमा का देते हैं। यो वही भूमा तत् सुखम नापे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा ते जिज्ञास कवेति भूमानं भगव जिज्ञासेति। लेकिन जान करके वहां पे डाल देते उस भूमा का भी कोई और स्वरूप है जानना चाहिए, जान के डाला कि उसका भी कारण ढूंढने, क्योंकि दिमाग है ना, जब इतनी परंपरा चली है यानी यहाँ चुप हो जाते और आगे बताना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है ये बताएंगे कैसे, सीधे कहेंगे तो विश्वास कैसे होगा। इसलिए पहले उसको बोलो तुम इसके भी जो है ना वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा, इसका भी कारण ढूंढो, जब गुरु पूछेगा तब कहेंगे नान्यत पश्यति नान्यत छोड़ति नान्यत जनाति। तब आगे लेके कहेंगे भाई इससे अधिक कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी इससे अतिरिक्त मानोगे वो अल्प होगा, वो मर्त होगा, विनाश होगा। फिर भी ये पूछेगा ऐसा ये तब तो रहा था कहा, देखो विलक्षण बना रही ऐसा तो रहता था कश्मीर में परिस्थिति आई थी, पूछेगा वो स्वयं उतवा न महीन। आगे जवाब आएगा अगले ढंग यो वही भूमा तब भूमा अधिकरण का अधिकरण है। भूमा शब्द वाच्य क्या है, भूमन शब्द बहिर्लोक भूच बहु हो एक पाणिनि सूत्र है, उस सूत्र से बनता है, बहु शब्द से निष्पन्न है, इसका अर्थ बहुत होता है, तो भूमा शब्द का अर्थ बहुत्तम हो गया, बहुत सुख अगाध सुख ये अर्थ निकल जाएगा, कि सुख का विशेषण विशेष भाव कर देंगे आप इसको, जो सुख यो वही भूमा तत् सुखम कर चुके हैं, जो भूमा है वही सुख। अतः बहुत विशिष्ट सुख या बहुत रूपी जो सुख ऐसे जब ले लोगे तो बहुत संख्या पर चला जाएगा वो तत्व पर वस्तु पर घटेगा नहीं भूमा शब्द, अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, तो निवारण करने के लिए एक भूमाधिकरण करके ब्रह्म सूत्र में 1, 3, 8 और 9 दो सूत्रों से विचार किया। 8 और 9 यो वही भूमा तत्सुखम, निश्चय ही जो भूमा है जो महान है वही वह निर्देशक रूप है, क्योंकि अतिशय सुख अतिशय एवं अल्प विषयों में सुख वास्तविक निर्दिष्ट सुख नहीं हो सकता, अति भूमि सुखम भूमा ही सुख रूप है, भूमा तो विजिज्ञासवीति, अतः तुझे भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं भगवान भूमा ने जिज्ञासवीति, तब तो मैं आपके द्वारा भूमा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। सनत कुमार भेज देते हैं चित्रदान प्रसिद्ध इत्यादि, यो भाई भूमा महत, भूमा का क्या है महत, निर्दिशय बहु इति पर्याय, भूमा का पर्यायवाच कौन है महत है, निर्दिशय है, बहुत्तम है, ये सब पर्यायवाच जो ये है वही तो अरवा सात शेषता है, उस भूमा से नीचे जितने भी तत्व है वह सारे के सारे तत्व साक्षी अतएव अल्प है, अतः तस्मिन अल्प सुखम नास्ति, इसलिए इस अल्प में सुख नाम का की प्राप्ति कोई कर नहीं सकता, निर्देश सुख को प्राप्त हो अल्प से अधिक दृष्टा है हितुत्व, क्योंकि अल्प हमेशा अधिक ही दृष्टा का काम हो सकता है, 99 का चक्कर जो कहते हैं 99 का चक्कर, जो थोड़ा आता है वो चाहते हैं और अधिक मिल जाए और अधिक मिल जाए, नहीं जैसे आश्रम बनाते हैं पहले जेब में जितने दीपक एक जमीन लिया फिर गए और इसको भी खरीदो उसको भी खरीदो उसको भी खरीदो, खरीदते जाओ खरीदते जाओ चारों तरफ धीरे पूरा ऋषिकेश हमारी हो जाए, अंत तो है नहीं, संतोष करने की सेवा है और कोई रास्ता ही संतोषा रहा तुम सुख लाभ योग सूत्र का निश्चिता। इसे यहां पर भी कहते देखो अल्पस्य अधिक तृष्णा, जो अल्प होता है ना तो अधिक की तृष्णा का ही कारण होता है, तृष्णा च दुख बीजम, और तृष्णा हमेशा दुख का बीज होता है, नहीं दुख बीजम सुखम दृष्टम चढ़ान, जो दुख का बीज विद्यमान हो और उसे सुख प्राप्त हो जाए ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता, जैसे कि दृष्टांत में देख लो ज्वरादि है, ज्वरादि क्या है दुख का बीज है, ये कभी आपको सुख नहीं दे सकते, हाँ उसी प्रकार से दुख का बीज जो अल्पत्व है वो कभी आपको निर्दिष्ट सुख को प्राप्त नहीं करा, तस्मात् युक्तम नाल्प सुखम अस्ति थी, इस युक्त ये बात जो कही गई है अल्प सुखम नास्ति अतो भूमैव सुखम, इसलिए भूमा ही सुख रूप है, कृष्णा दुख बीज भूमा, जो भूमा है जो व्यापक है जो महत्व जो निरतिश है वहां पर तृष्णा आदि जो दुख के बीज है ना वो उसमें हो ही नहीं सकता, जो कुछ न रहते वक्त तो व्यापक होता है, देखो बड़ा लक्षण होता है, जब कुछ आ जाता है फिर समस्या खड़ी हो जाती है, जब कुछ नहीं है वो सब कुछ है उसके पास, ज्ञानरवि चक्र में चाहिए ना। और सेठ सेठानी से सेठानी ने कही सेठ जी से, अरे आप तो भाई दवाइयां भी खा खा के भी नींद आपको आती नहीं, बड़ा परेशान होते हैं, अब रात भर बैठते कभी कुछ करते कभी कुछ करते हैं, कभी कहां से फोन आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। वो देखिए ना, इतना बढ़िया हमारे पास एसी बिल्डिंग है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग परेशान। वो सामने देखिए झोपड़ी में ना, उनके पास मच्छरदानी है ना एसी, तो दूर की बात, चार बार मच्छर काट रहे भिनक रहे, फिर मस्त है, सोए पड़े, पता ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्या बात। तुमने कहा तेरे को पता है 99 का चक्कर है ये, और 99 के चक्कर में पड़ेंगे ना तो पता चल जाए, उनकी भी खराब हो जाए। अरे क्या होता है, आप दिखाते तेरे, लाओ एक पोटली लाओ, छोटा सा बैग मंगाई, उसे उसने जो है पैसा रख दिया, 90 रुपये रख दी, और जो शाम देखा नहीं, दिन में सब इधर उधर हो रखे हैं, एक आध बच्चा खेल रहा था, चुपके चढ़ के घूमते घूमते उसके झोंपड़े में फेंक दिया उस 90 रुपये। दोनों आए शाम को, झाड़ू वाड़ू मारी तो गिर गया, हमने पते को बुलाया क्या है, तो खोले तो 90, 10 रुपया होता सब बुरा होगा, अच्छा था 10 पूरे के चक्कर में लग गए, और 10 मिली तो 10 कर थोड़ा मिलता है, तो भंडारा थोड़े की 10 रुपए के नोट से मिलेगा, अब बेचारे में तो चला 15 मिल गए, 20 मिल गए, हो गया 120 हो गया, 120 200 हो जाता तो अच्छा था, लगे लगे तो लाख करोड़ आवे तो भी कमी कमी कमी कमी नहीं करा, नहीं ये है देख आओ पता है, देखा सो रहे वो, अजय को झुंडी हट गई, टी शर्ट बन गया, नींद नहीं, वो हट गया, पूरे जमीन उसने खरीद ली, मकान बना गया, देखो तू भी परेशान है, तो हम और बराबर हो गए, हो गए तीन बेचार, वो है हमारे अमीर सही, हम तो सही हो भी पड़ गया, दोनों बराबर हो। तो जब उसके कुछ नहीं था क्या था, बड़ा जो भी मिल गया मजदूरी वजदूरी में अपना कमा लिया, हो गया काम पर, वो भी इधर बर्तन से मजदूरी सड़ी के लिए आदि जो है दाल पाल टुकड़ा पड़ा रोटी पोटी जो घर जहाँ बर्तन मजदूरी दो लोग देते वही खा करके मस्त हो गया। आज जो है घर में नौकर चाकर है पराठे खा रहे, तो भी जो है दुर्दशा है, इसलिए क्या थोड़ा मिल गया ना, जब उन्होंने ये सोचा मेरे पास कुछ भी नहीं, हम तो गरीब है, हम हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे जब तक समझे हुए थे तब तक तो बड़ा सुखी, और जाने से मेरे पास 90 आ गया, और 100 कैसे होगा सोचा तो चौपट हो गया। इसलिए यहां मेरे पास पक्का है, अल्प में कभी सुख हो नहीं सकता, क्योंकि अधिक की तृष्णा ही वो जगाती, वो अल्प जो है अधिक की तृष्णा को जगाने के कारण से वह कभी सुख प्रदान नहीं होती, सुखों को दे नहीं सकता। फिर भूमा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके ऊपर विचार करते हैं।